Flying in the gas. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Flying Niggas. W studiu gościmy wybitnego specjalista w dziedzinie psychologii i psychoanalityki, pana profesora Jarosława Rykowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy, aby wypowiedział się pan na temat osaczenia w społeczeństwie. To znaczy, początkowo zajmowałem się osaczeniem z punktu widzenia bardzo klasycznej psychoanalityki. Właściwie jeszcze nawet nie psychoanalityki, jeno psychiatrii i psychologii. No cóż, nie udało mi się, no ale prymitywne metody, wiadomo, jeszcze nie doszliśmy do Europy. Tak, w związku z czym postanowiłem zmienić nieco nowocześniejsze metody. Z punktu widzenia freudowskiego zacząłem uznać pewne aspekty tej sprawy i muszę panu powiedzieć, że doszedłem do świetnych naprawdę wniosków, doskonałych efektów. Pewna moja pacjentka z Polesia, proszę pana, otóż jej wydaje się, że jest osaczona. Proszę pana, okazało się, po prostu próbowałem to wytłumaczyć freudowską, udało się, ojciec kupił jej chomika i ten chomik, proszę pana, od 16 do 20 roku życia ją wykorzystywał. No taka tak. Jest smutna prawda. No niestety w naszym pruderyjnym społeczeństwie nikt nie chciał ocenić, że ten chomik, wie pan, tak, nocą wyłazi z tego akwarium. Dziękuję. I ją dziękuję, dziękuję. Może pan w takim razie teraz ukierunkuje się niejako względem rytmiki ostatnich dzieł pana oponentów, próbujących podważyć pana teorię. To znaczy, ja jako człowiek kultury nie wypowiem się na temat insynuacji tych ludzi. Powiem po prostu, że jest to banda głupich motherfuckerów. Rozumiem, z tym, że o ile pan sobie przypomina, używają oni określenia, że tkwi pan poniekąd w niejakim brodziku intelektualnym, ograniczając się pana, do tak wąskiego proszę zakresu. Proszę pana, nie używać tak rynsztokowych słów jak brodzik. Ja w ogóle nie wiem, co to jest brodzik i ja na ten temat nie będę się wypowiadał w takich warunkach. Ja panu nie przerywam, prawda? No tak, przepraszam. Zapraszamy państwa do kolejnego odcinka Flying Niggas, a panu profesorowi dziękujemy. Proszę.